27 december 2001. Je luistert naar het programma A State of Trance met mij, Armin van Buuren. We hebben vandaag een hele speciale uitzending. Heb ik hier een lijst voor me liggen. De 20 beste hits van A State of Trance. Vorige week in de uitzending deed ik een oproep. We konden de luisteraars top 3's insturen. Aan de hand daarvan heeft het team hier een lijst samengesteld. De 20 beste tracks. Dus gekozen door de luisteraars, niet door mijzelf. En allereerst is hier op nummer 20 Signum met First Strike. luistert nog steeds naar het programma A State of Trance op nummer 19. In de luisteraars top 20 van de tracks die gedraaid zijn dit jaar in de State of Trance hebben we Ocean Lab, Clear Blue Water en de Ferry Corsten remix. luistert nog steeds naar het programma State of Trance. We zijn bezig met een speciale uitzending. De top 20 van de State of Trance. De beste hits die gedraaid zijn in de show. Ik heb wat persoonlijke top 3's. Zo heb ik een top 3 van Tim Byrne. Die had op nummer 3 Io Rapture, de AVB remix. Nummer 2 T-Factory, Message in a Bottle. En nummer 1 Ayumi Hamasaki Appears. Die staat dus ook in de lijst op nummer 18 in de AVB remix. We'll be right back. luister nog steeds naar het programma A State of Trance. Je kan meechatten met iedereen op www.kamp.to/Armind over deze lijst, deze show en veel meer. En op nummer 17 in de State of Trance top 20 vinden we DJ Cyber, Marco Antonio op Cyber Records. We'll be right back. En op nummer 16 gekozen door de luisteraars Avalanche, Friend Zone. allereerste tune of the week in deze show, State of Trance. Afgelopen zomer was Sonic Ink A Taste of Summer. Die vinden we terug op nummer 15. luistert nog steeds naar het programma A State of Trance. We zijn bezig met de top 20 over 2001. Gekozen door de luisteraars, samengesteld door top 3's die ze hebben ingezonden. U kunt me ook mailen over deze show en andere dingen. E-mail kan naar armin@id-t.com. Op nummer 14 vinden we weer een Tune of the Week. Van ongeveer de zomer was het. Solid Sessions, Janeiro in de Pronti en Kalmani remix. nummer 13. Een van de producties van Airwave, a.k.a. Laurent Véronet. King of Clubs, Revelation in de Airwave Remix. luistert nog steeds naar het programma A State of Trance. We zijn bezig met de top 20 van ja, de beste tracks van de State of Trance van afgelopen jaar. Op nummer 12 vinden we ook weer een oude tune of the week. Salt Tank, The Energy, DJ Remy Remix. We'll be right back.